سب سے پہلے اعلی حضرت کی لکھی ہوئی نعت جو میں نے البم میں پڑھی پڑھی اعلی حضرت کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا، کیونکہ حضور کے عاشق بھی کبھی پرانے نہیں ہوتے، ہر دور میں ان کی تازگی برقرار رہتی ہے، جب پڑھو نیا لگتا ہے، کیونکہ یہ میرے اعلیٰ کا کلام ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ولی کا کلام ہے، یہ حضور کے عاشق کا کلام ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، آپ کو آئے نہ آئے حضور کو آئے گا، کیونکہ یہ اعلیٰ کا کلام لکھا ہوا ہے۔ اللہ کرے میرا پڑھنا بھی قبول ہو اور حضور کو پسند آ گیا، اور حضور کو پسند آ گیا تو میں نے تو سن محبت سے پڑھیے گا۔ سچی بات سکھاتے یہ سچی بات سکھاتے چلاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے نظر روح میں آسانی دے روح نے آسانی دے نظر روح نے آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے مرقد میں بندوں کو تھپک کر مرقد میں بندوں کو تھپک کر مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلا دے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بنا دے بنائے بناتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے لاکھ بلائے کروڑوں دشمن لاکھ بلائے کروڑوں دشمن لاکھ بلائے کون بچائے بچاتے یہ ہے کون بچائے بچاتے یہ ہے رنگے بے رنگوں کا پرہا رنگے بے رنگوں کا چھپاتے یہ ہے دام ڈھک کر چھپاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے سیدھی راہ کن ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلا سچی بات سکھاتے ہیں اعطینا کالکوثر انا اعطینا کالکوثر انا اعطینا کالکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے ساری کثرت پاتے ہاں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مانی کے کل کہلاتے یہ مانی کے کل کہلاتے اور رب نے حرم سے ہم حلقوں کا اپنے حرم سے ہم حلقوں کا اپنے حرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بنا دے یہ ہے پلہ بھاری بنا دے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے سلم سلم کی ڈھار سے سلم سلم کی ڈھار سے سلم سلم کی ڈھار سے پل سے پار چلا دے یہ ہے پل سے پار چلاتے یہ ہے اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے لطف وہاں فرماتے یہ ہے موجب اکلوتے کو چھوڑے موجب اکلوتے کو چھوڑے موجب اکلو کہہ کر بلاتے یہ ہے آ کہہ کر بلاتے یہ فیض جلیل خلیل سے پوچھو فیض جلیل خلیل سے پوچھو فیض جلیل خلیل سے پوچھو کیونکہ آگ میں باب لگاتے یہ ہے آگ میں باب لگاتے یہ ہے اس کی بخشش ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلا دے یہ ہے دیتا وہ ہے دلا دے تو رب ہے معطی یہ ہے قاسم رب ہے معطی رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلا دے یہ ہے رزق اس کا ہے کھلا دے یہ ہے کس کی رسائی پسرے تنا تک کس کی رسائی پسرے تنا تک کس کی رسائی پسرے تنا تک کس کی رسائی پسرے تنا تک کس کی رسائی پسرے تنا تک کس کی رسائی چاہتے یہ ہے آتے یہ ہے جاتے یہ ہے آتے یہ ہے جاتے یہ ہے آتے یہ ہے جاتے رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہ مجدہ رضا کا سنا دے یہ ہے مجدہ رضا کا سنا دے سچی بات سکھاتے یہ سیرا چلاتے